पराकृत नगर बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। सो जीव लोके में आप भगवान के अंश हम, तब हम और भगवान एक हुए, फिर मामेकम शरणम बजे, या क्या भगवान से हम अलग हो गए फिर शरण जाना पड़ता है? ये जो बात मैं कहता हूँ कि हम भगवान के अंश क्यों कहता हूँ, हम तो है ही, मानते नहीं है, ये मानते नहीं है, मनाने की वास्ते कहना है और मनाने की वास्ते शरण जाना है, मानते नहीं है, बात है उसी क्या हो। जिस तरह से एक गाय बीमार हो गई तो उसको जाकर ये पूछा कि गाय हमारी बीमार हो गई, बहुत अच्छी गाय है, पाव दूध पाव दिया था रोजाना, ऐसी हमारी गाय है और बीमार हो गई, तो वैद्य ने कहा कि काली मिर्च पाव बनाओ, आधे पाव दे दो और पाव दूध ही पिला दो, दूसरे दिन फिर आधा पाव दे दो, फिर पाव भी पिला दो, ऐसे करो। तो हो गया, अपना सही किया। उसने काली मिर्च तो कोट कर पिला दे और घी तो गाय में है जी, दुखी नहीं गाय में नहीं, दुखी नहीं दुखी नहीं, इसको गर्मी और चढ़ गई, गाय बीमार ज्यादा हो गई। वैद्य को जाकर मरा गाय तो बीमार हो गई, तुम्हें घी दे दिया, कारची में दे दी, काली तो दे दी और घी तो गाय में आई, गाय में काम नहीं आएगा, तुम गाय का घी दो वो काम आएगा। इस तरह से भगवान सब में है, काम नहीं आते, काम तब आगे गाड़ कर दो उनको, तो देने के लिए हम कहते हैं है, इसलिए नहीं कहते हैं है कि नहीं है परमात्मा, इस बात नहीं कहते हैं कि नहीं है, तो हम नई बात बताते हो, नई बात नहीं बताते, पर आपके ध्यान नहीं है, उस दृष्टि नहीं है, उस ख्याल नहीं है, वो ख्याल करा नहीं देते, इस बात अलग कर गाय घी देना जरूरी है, घी काम नहीं आता, ऐसे सब जगह परमात्मा है वो काम नहीं आते, काम तभी आएंगे जब कहेंगे बताएंगे तब, इस बात से बताना पड़ता। और पूछो, एक आदमी का प्रश्न है कि आत्मा परमात्मा से मिलती है और आप कहते बिना शरीर के द्वारा ही मिलती है, तो इस शरीर की उपयोगिता तो बहुत जरूरी है, और गीता जी ने तो यहां तक कह दिया कि पाप के अगर शरीर के लिए पाप भी करे तो पाप भी मैं नहीं मानता, गीता जी ने कहा है कि इस शरीर को बचाने के निमित्त किए हुए पाप को मैं पाप नहीं मानता। कहाँ लिखा है? नहीं महाराज जी, वो बताओ, वो शारीरम केवलम कर्म करुणा प्रतिकिल विषम, इसका उल्टा समझा? नहीं नहीं, वो गीता का श्लोक बताओ, श्लोक बताओ, श्लोक नचिक आ जाओ, है जी अभी तो आया, नचिक आ जाओ भाई, आ जाओ सामने, संतोष क्या करना है, गीता का श्लोक बताओ, प्रश्न किया है वो आ जाए, सुनी बात नहीं बतानी पड़ेगी, पोल नहीं चलेगी, पोल नहीं चलेगी, सच्ची बात बताओ, श्लोक बताओ, सुनी ये फालतू बात नहीं कर ली, इतने आदमी समझ जाता है। आप क्या जानते हो, सुनो, इतने आदमी को समय बर्बाद होता है, आप पर जिम्मेवारी है, इतना सब आप पर जिम्मेवारी है। सच्ची बात कहो, झूठी बात नहीं करी, कभी नहीं करी झूठी, बताओ है सुनो तो। आज नहीं चल रहे ऊँट मिल जा रही कोई उपाय नहीं चल। नारायण नारायण नारायण नारायण अष्टकालीन सेवा में लीन रहना अच्छा है या 15-15 मिनट स्वरूप में ठहरना अच्छा है? अष्टयाम सेवा होती है ना, उसमें कौन से कौन है, किससे की सेवा होती है? किससे अष्टयाम ये बल्लभ संप्रदाय में होती है ना? मैं जानता नहीं। अच्छा, मेरे को पता नहीं, मैं क्या बताऊं, मैं जानता ही नहीं। आप बताओ पहले, फिर मैं तो देंगे। जिसको मैं जानता ही नहीं, कैसे होता हूँ, कहाँ सेवा होती है, मैं पता नहीं। सूतक में गीता जी का पाठ कर लेना चाहिए? नहीं, गीता पाठ करना चाहिए, बात ठीक है। प्रश्न पूछो। बस भाजी, और कोई काम, और कोई प्रश्न नहीं। रोज तो बताओ प्रेम की बात, ठीक प्रश्न बताओ भाई। अपने मन की बात, अब आपकी बात सुनाओ। अपने पता है ठीक है ना, ठीक है ना। माजी जी अभी पढ़ाई नहीं, अभी तो अभी मिला ही है। ठीक नहीं था भाई, सुबह उठी है ना, ठीक नहीं हुआ। देखिए ठीक है बाप गाँव, मामूली भूल है, बताओ मामूली भूल है कोई? देखो अभी चार दिन हुए पांच दिन हुए बात बताए थे, वही बात एक पन्ने में गीता प्रेस से छपकर आया है, आज आया अपन, आज ही मिला है मेरे को आज। तो भाइयों की सम्मति हुई कि आप स्वयं सुना दो, फिर सब बांट देंगे, फिर सबको दे देंगे, फिर बांचो, कम से कम पहले आप सुना दो। इस बात से मैं सुनाता हूँ, और पहले ये काम फल आपको दिया जाएगा, फिर आपको दे देंगे। सत्संग उठने पर आप वो दे देंगे, दो तीन चार जगह भाई खड़े हो जाए वो दे देना। ऐसी बात बताई गई है, दो बात मैं कही है आपको, एक तो भगवान के पुत्र हैं, इस बात को जमा लो, और एक संसार में हमारा कुछ भी नहीं है, अनंत ब्रह्मांडों में एक रत्ती सी चीज भी, एक चिरमी जितनी चीज भी, एक केस जितनी चीज भी हमारी नहीं है, अनंत ब्रह्मांडों में सब संसार में हमारी चीज कोई नहीं है। दो बात में बताई, जिसमें दोनों बातें है, इनको रूप उस और तरह का है, गीता प्रेस से छपकर आएगा, यहाँ भेजा था वो छपकर आएगा, आज आया है। सत्य की स्वीकृति से कल्याण, बहुत सुंदर से सुंदर से कल्याण हो जाए, उसको सत्य को स्वीकार, सत्य को स्वीकार से करें, सत्य क्या भगवान का अंश है और संसार हमारा वही नहीं है, दोनों बात सत्य है। इस सत्य की स्वीकृति मात्र से कल्याण हो जाए, कल्याण हो जाए सबका, ऐसी बात है। मैं अभी सुनाता हूँ, इसके बाद में पन्ना है जो आपको दिया जाएगा, जितने होंगे कम हो तो फिर मंगा लेंगे, वो आपको दिया जाएगा सबको ही। मनुष्य के देखने में दो चीजें आती है, एक अविनाशी है, दूसरी विनाशवाद है, विनाशी है। स्वरूप अविनाशी है, आपका स्वरूप सबका अविनाशी है, और स्वरूप का संसार सब विनाशी है, शरीर जितने सब विनाशी है और आप अविनाशी है। शरीर और संसार एक है और आत्मा और परमात्मा एक है। इसमें गीता रामायण कहती है, बमई मानसो जीव लोके जीव भूत सनातना गीता, और हमारे ईश्वर अर्ष जीव अविनाशी चेतन वर्षी, ये परमात्मा का साक्षात ये बात कहती है। अब इसमें सुनिए, तात्पर्य यह है कि हमारा संबंध शरीर संसार के साथ नहीं है। खास बात है कि शरीर के संसार के साथ हमारा संबंध नहीं है, जन्म होने से ही शरीर के साथ संबंध हुआ है और संसार के साथ संबंध है। इससे पहले शरीर के साथ संबंध नहीं था और मरने के बाद रहेगा नहीं, ये बीच में हुआ है। जैसे कोई घर से किसी निकले आदमी संबंध कर ले, ऐसा संबंध हुआ है, पहले नहीं था पीछे नहीं रहेगा, तो अब भी नहीं है। आधा बनते से नास्ते वर्तमान भी तत्व था, जो आदि अंत में नहीं होता था वो वर्तमान में नहीं होता। इस बात का अब भी संबंध आपका शरीर और संसार नहीं है, क्योंकि इस जन्म से पहले आपका संबंध नहीं था शरीर से और फिर संबंध नहीं रहेगा, तो संबंध नहीं है। ये बात भी सच्ची निकली, ठोस सच्ची सिद्धांत का अंत में ही सिद्ध होगा। प्रत्युत भगवान का अंश होने से हमारा संबंध भगवान के साथ है, भगवान का अंश होने हमारा संबंध भगवान के साथ है। इसी से खास मूलभूत यह हुई, मूलभूत हमने अपने को संसार का और संसार को अपना अर्थात शरीर संसार के साथ अपना संबंध जोड़ दिया। मूलभूत यही हुई है, शरीर के साथ संसार के साथ अपना संबंध जोड़ दिया। ख्याल करना है, शरीर के साथ और संसार के साथ संबंध पहले नहीं था और फिर नहीं रहेगा। 100 वर्षों भीतर भीतर है, 100 वर्षों से पहले शरीर के साथ संबंध था नहीं, 100 वर्षों के बाद संबंध रहेगा नहीं, बीच में संबंध है। इनको सच्चा मान लिया, ठोस मान लिया, यही भूल हुई है। अब ध्यान देना, परमात्मा के अंश होने के कारण वास्तव में इस परमात्मा से दूर हो सकते नहीं, हो सकते ही नहीं, और संसार से साथ मिलकर एक हो सकते ही नहीं। परमात्मा के अंश से परमात्मा से अलग हो सकते नहीं, और संसार के साथ एक हो सकते नहीं, ये सामर्थ्य नहीं है इनके साथ एक होने की। यह एकदम पक्की सिद्धांत की बात है, परमात्मा के साथ हमारा संबंध कभी टूट सकता ही नहीं, और जड़ शरीर के साथ संबंध हमारा हो सकता ही नहीं। परंतु जिसके साथ हमारा संबंध है उसको भुला दिया, और जिसके साथ हमारा संबंध नहीं है उसको मान लिया। ये बात खास ये बात है, शरीर के साथ संबंध पहले था नहीं, फिर रहेगा नहीं, और परमात्मा के साथ संबंध पहले से है। ठेठ से अंश परमात्मा का ही है, हम परमात्मा के अंश हमें मान सो जीव लोग, उसकी भी भुला दिया, उसके साथ हमारा संबंध नहीं है उसको अपना मान लिया। इस हमारे को बड़ी भारी गलती हुई है, अगर इस बात भाव से कि आज भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं और संसार हमारा नहीं है, यह अपने आप सिद्ध हो जाएगा। आप इस बात पे कि संसार से नहीं है संबंध और संसार से हमारा नहीं है तो भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं सिद्ध हो जाएगा, दोनों में कोई की बात का अंतर है ही नहीं। भगवान के साक्षात अंश है आप, हम सब के सब, और संसार के साथ हमारा नहीं है, और संसार की कोई चीज हमारी नहीं है, केवल हमने अपनी मान ली है। और थोड़ा दिन रहे, क्या थोड़ा दिन रहेगी, पहले नहीं थी, जन्म से आगे नहीं रहेगी, ये बात है। विचार करें क्या जड़ और परिवर्तन श्री संसार जैसा हमारी एकता हो सकती है? जरूर परिवर्तन हरदम बदला था, और हम कब बदलते ही नहीं, महाप्रलय में नहीं बदलते, महासर्ग में नहीं बदलते, एक दो की एकता हो सकती है कभी? अगर नहीं हो सकते तो इस बात को भावना शुरू कर दे कि संसार के साथ हमारी एकता नहीं है, इसके साथ साथ एकता मानना गलती है। कम से कम गलती भीतर से हमारी समझ में आ जाए तो समय पाकर सब आप ठीक हो जाएगा। आप भीतर समझो गलती है ये, हमारे संसार के साथ संबंध मानना गलती है या भगवान का संबंध न मानना गलती है, ये दो गलती है। ठीक समझ में आ जाए गलती है तो ऊंचा ठीक हो जाएगा। अगर संसार के साथ हमने एकता माने तो केवल नुकसान ही नुकसान है, फायदा कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं है। एकता न माने तो केवल फायदा ही फायदा, एकता मान ले तो फायदा ही फायदा है, नुकसान कोई नहीं है। भगवान के साथ एकता और संसार कई के साथ एकता मान ले तो निहाल जाएगी, और संसार के साथ एकता और भगवान से अलग बड़ा मानो कोई फायदा नहीं है, कभी फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। एकदम सच्ची बात है कि शरीर आपसे साथ नहीं रहेगा। विचार कहिए संसार के साथ हमारी एकता हो सकती, अगर नहीं हो सकती तो आपको मानना शुरू है कि संसार के साथ हमारी एकता नहीं है, इसके साथ एकता मानना गलती है। कम से कम गलती धीमे से हमारे समझ में आ जाए तो समय पा करके यह ठीक हो जाएगा। अगर संसार के साथ हमने एकता माने केवल नुकसान ही नुकसान है, फायदा नहीं, एकता माने तो केवल फायदा ही फायदा, नुकसान नहीं। एकदम सच्ची बात है कि शरीर अपने साथ नहीं रहेगा, जो चीज अपने नहीं है वह अपने साथ कैसे रहेगी? भगवान अपने हैं, अपने से दूर कैसे हो सकेंगे? न तो हम संसार से भगवान से दूर हो सकते हैं और न भगवान ही हमारे से दूर हो सकते हैं। भगवान में ही ताकत नहीं मेरे दूर हो जाए, और हमारे में ताकत नहीं भगवान से दूर हो जाए। शरीर पदार्थ रुपये जमीन मकान आदि सब के सब भगवान के हैं, ये हमारे साथ नहीं रह सकते, हम इसके साथ नहीं रह सकते, परंतु भगवान को हम जाने चाहे न चाहे उसको हमारा कभी वियोग होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, यही सच्ची पक्की बात है। और शरीर के चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो चाहे कारण हो, वह सर्वथा प्रकृति का है। हम अच्छे अच्छे कैसे से हो सर्वथा भगवान के हैं, अच्छे मंद जैसे भगवान के हैं। और यह बात समझ में आ जाए तो इस बात भी जीवन मुक्त हो जाएंगे, ठीक समझ में आएगी जीवन मुक्त हो जाएंगे। कम से कम पहले यह बात मान लें कि हमारा और परमात्मा का संबंध है, भगवान गवान से सब भगवान का अंश है। अपने पिता को मान लेना पुत्र पिता का होता है, अब सब पिता परमात्मा के हैं। अगर बात समझ में आती है पर भीतर से स्वीकृति नहीं होती, क्या करें? बात तो ठीक दिखती है पर भीतर से स्वीकृति नहीं होती कि हम भगवान एक है, संसार और शरीर एक है, ये स्वीकृति नहीं होती, क्या करें? अब सुनो, विचार करें, आप इस अंधकरण की स्वीकृति होना ठीक समझते हैं अथवा स्वीकृति न होना ठीक समझते हैं? पहले ये विचार करो, जो स्वीकृति करना ठीक है, स्वीकृति न करना ठीक है। संसार की शरीर एकता है और आपकी परमात्मा की एकता है, इन दोनों में ठीक बात किसी है? ठीक आपने जाएगा हम भगवान के अनुसार, भगवान हमारे अंशी है और संसार का शरीर है, शरीर के संसार है, ठीक यजस्ती है, इसको मानना है। विचार करें, आपकी स्वीकृति होता है ठीक है, ममता की स्वीकृति न होना ठीक समझते हैं। अगर स्वीकृति होना ठीक समझते हैं तो आप मना कौन करता है? आपकी भगवान के साथ एकता में मना कौन करता है, और संसार और शरीर की एकता में मना कौन करता है। अगर कोई लाभ की बात है तो सब जबरदस्ती मान लेना चाहिए, अगर फायदे की बात है तो बिल्कुल मान लेना चाहिए कि हम परमात्मा एक है, परमात्मा हमारे से है। अपने बाप का कोई नहीं होता है क्या, अपनी माँ का कोई नहीं होता है, ममई मानसू गीता कहती है, रामायण कहती है, भगवान का अंश है, हम भगवान के हैं, संसार का अंश रहा, किसी ने भी शास्त्र में कहा कि तुम संसार का अंश हो, भगवान का अंश है। हमारी समझ से इसका मूल कारण है सुख संयुक्त, सुख संयुक्त सुख सुख सुख लोलुपता, ये जो मानता है सुख लोलुपता कारण है, सुख मिलता है नहीं हो जाता है स्वलुपता, सुख सुख लोलुपता के कारण ही सच्ची बात की स्वीकृति नहीं की जाई है, केवल सुख लोलुपता के कारण से सच्ची बात को ठुकराई जाती है या झूठी बात मान ली जाती है। केवल सुख लोलुपता, सुख लोलुपता मिलेगा नहीं, सुख मिलेगा नहीं, केवल सुख का लोभ, लोभ लोभ है, मिलेगा नहीं, सुख है नहीं, मिलेगा नहीं, मिलता है मिलेगा नहीं, कभी नहीं मिलेगा, दुख पाते रहेंगे, रोते रहेंगे, सुख लोलुपता रहेगी, केवल लोलुपता कारण से फंसे हुए हैं। कितनी बढ़िया बात है, सुख लोलुपता से कोई फायदा नहीं है। आप चीजें मानकर आंखें खोलकर दांत दांत हिंच कर छाती खड़ी करके इस बात को मान ले भगवान के है और हमारे हैं, और संसार अलग नहीं है, शरीर अलग अपना नहीं है, और नहीं है नहीं है, और शरीर भी अपना नहीं है, फिर संसार अपना कैसे होगा। दांत पीछे छाती खड़ी करके नहीं समझ आते मन, बात सच्ची है, समझ में आवश्यक है ना, बात ये सच्ची है कि हमारा परमात्मा का संबंध है, शरीर का संसार का संबंध है, कि सामने कोई चीज देखते हैं तो उसका असर पड़ता है, ऐसी स्थिति में क्या करें, सामने चीज देखते हैं तो असर पड़ता है, भोजन देते असर पड़ता है, चीज देखते असर पड़ता है, रुपये देखते असर पड़ता है, तो क्या करें, मुश्किल लोगों क्या असर पड़ता है। तो सुनो, असर को इतना आदर मत दो, कोई सच्ची वस्तु देखते हैं तो वह हमारे को अच्छी लगती है, प्यारी लगती है, उसका प्राप्त करने की इच्छा होती है, तो ऐसा असर पड़ने पर भी भीतर से ये भाव होना चाहिए कि वह वस्तु हमारी नहीं है, वस्तु के असर का आदर न करने से सच्ची बात का आदर करो, और असर को महत्व दो, असर मत न करो, देख करके असली चीज को आदर दो, खड़े खड़े हो खड़े रहो, खड़े खड़े क्या बात क्या है, असर मत दो। आज से हृदय में धक्का विचार कर प्रचार कर लो कि अब इस असर को नहीं पढ़ने देंगे, नहीं मानेंगे असर को, नहीं मानेंगे हो जाए तो असर नहीं मानेंगे। अब ध्यान देना, प्रत्युत सच्ची बात को मानेंगे, अगर कभी कभी पड़ता है असर कभी पड़ता है तो हृदय नहीं मानता, पर आप इसको स्वीकार कर दो, कभी कभी असर पड़ता है तो हृदय नहीं मानता, आप हृदय मत मानो, आप मान लो, आप मान लो, आपके हृदय में। अगर कभी कभी पड़ता है, हृदय नहीं पड़ता था, पर आप इसकी बात को स्थायी मान लेते हैं, यह भूल है, ये मान लो ये भूल है, इति मान लो, इति स्वीकार कम से कम इति कर दो, कि शरीर के साथ अपनी एकता मानना भूल है, इतनी बात ही करो, समझ में आओ सह न आओ, पहले ये मान लो कि भूल है, वास्तव में आप शरीर नहीं है। बालकपन में जो आपका शरीर था वह आज नहीं है, तो आज है के वही है, आप वही है, शरीर वो नहीं है बालकपन का, इसलिए कृपा करके इस बात को महत्व मत दो, असर पड़े महत्व मत दो, सच्ची बात का असर पड़ना चाहिए, झूठी बात का असर पड़ जाए तो उसको ज्यादा मत दो, उसको आदर मत करो। सच्ची बात को यह है कि हम सही नहीं है, सही हमारा नहीं है, छूट जाएगा, सही छूट जाएगा बिल्कुल ही। यार मिला है, पहले था नहीं, पहले था नहीं फिर रहेगा नहीं, पहले अलग पीछे अलग, सच्ची बात है। मुक्ति प्राप्त करने में भगवान की तर्क चलने में स्थूल सूक्ष्म कारण कोई भी शरीर काम नहीं आता, भगत पढ़ने पर स्थूल शरीर सूक्ष्म कोई काम नहीं आएगा, आपको दुख पाना पड़ेगा, कोई सही काम नहीं आएगा। शरीर कुटुंब के लिए, संबंध के लिए और संसार के तीनों के लिए, कुटुंब के लिए, समाज के लिए, समाज के लिए, समाज के लिए, समाज के लिए और संसार के लिए, तीन आपके कुटुंब के लिए, समाज के लिए, संसार मात्र के लिए, उनके काम की चीज है। कोई भी शरीर का इसे के लिए काम आता ही नहीं हमारे काम, इसलिए शरीर कुटुंब संबंध संसार की सेवा में लगा दो, संसार में लगाओ। वह बड़ी भारी दामी बात है, इसको मान लो तो आप सदा के लिए सुखी हो जाएंगे, शरीर में हम लोगों को साथ को हो जाएगा, यह लाभ हो जाएगा, यह कोरा बहम है, बहम है, इसमें नहीं मान लो आपको लाभ होगा, बिल्कुल लाभ होगा, कोरा बहम है, सही हमें हूँ, मेरा सही है, बिल्कुल नहीं है। शरीर आपके काम नहीं आता, बीमार हो तो नहीं करे होते, मरता हो तो बचा नहीं सकते, शरीर को आप क्या कर सकते हो, आपका बस सत्ता नहीं शरीर पर, सूर सूक्ष्म कारण कोई भी शरीर हमारे काम नहीं आता। आपको समझ होने से बहुत लाभ होगा, असली बात समझने लाभ होगा, सूर्य शरीर से क्रिया होती है, सूर्य शरीर से चिंतन होता है, कारण शरीर से स्थिरता होती है, ये तीन चीज है, काम धंधा करना, चिंतन करना और स्थिरता, ये तीनों शरीरों की है, सूर्य की, सूर्य की, कारण की, क्रिया चिंतन और स्थिरता, ये तीन समाधि की है, और समाधि भी से होती है, स्थिरता और समाधि ये दो कारण शरीर से होती है। इनके भरोसे आप मत रहो, भरोसे मत कर, मत रहना, आपके काम आने वाली चीज है, कुछ भी चिंतन न करना। और ग्रंथों में समाधियों को भी बड़ी महिमा आई है, पर यह भी आपके काम की नहीं है, आपके काम है न क्रिया आती है, न चिंतन आता है, न समाधि आती है, न श्रद्धा आती है, अलग नहीं। इसी तरह प्राणायाम, कुंडलिनी जागृत, एकाग्रता आदि कोई भी आपके काम की नहीं है, ये सब प्राकृतिक चीजें हैं, उसके साथ आप परमात्मा को अंश हो, आप परमात्मा अंश हो, ये आपकी जाति की चीजें नहीं है, आप इन जाति के नहीं हो, आप अलग हो, आपको एकता परमात्मा के साथ है, आप चाहे अद्वैत मानो, चाहे द्वैत मानो, चाहे ज्ञान मानो, चाहे भक्ति मानो, कम से कम इतनी बात स्वीकार कर लो कि शरीर हमारे काम का नहीं है, शरीर के साथ हमारा संबंध नहीं है। ये बात थोड़ी सूक्ष्म है, ग्रंथों में मिलती नहीं है, समाधि भी हमारे काम नहीं आएगी, समाधि विभिन्न दो अवस्था होती है, ये कारण शरीर के साथ संबंध से होती है, इसके बिना सहज समाधि भली, कबीर जी ने कहा सहज समाधि, वो समाधि आंखों कुल से आप लाप होती है, वो समाधि है, ये समाधि जिसमें व्यथान होता है वो समाधि में काम के लिए, तो स्थिरता होती वो काम के लिए है, वो अंतकरण की अवस्था है। इसमें कोई समझदार हो प्रश्न को कर लो, अगर चलने में ये बात सूक्ष्म है, ठीक तरह समझ नहीं है, आपके कई समझदार के तरक उठती हो तो बोलो, अगर चलना। अगर संसार का असर पड़ जाए अभाव करो, हमारे संबंध नहीं है ये बात, अभाव सुनाओ, अगर संसार का असर पड़ जाए तो उसकी परवाह मत करो, उसको स्वीकार मत करो, फिर वह मर जाएगा। असर को महत्व देकर आप बड़े भारी लाभ से वंचित हो रहे हैं, इसलिए असर पड़ता है पढ़ने दो, पढ़ते हो तो, पर इसमें समझते हैं कि यह कभी सच्ची बात नहीं है, झूठी चीज का असर भी झूठा ही होता है, सच्चा नहीं होता। होता हो आपसे कोई पैसा लगता है तो आपको उसके साथ ठीक दिखती है, आप उससे मोहित हो जाते हैं, कैसे पैसा लेगा तो, तभी तो आप में ठगाई में, तभी तो ठगाई में आते हो, ठगाई में आते हैं ऐसे के लोग में ठगाई में आते हैं, ऐसे ही आप संसार का पढ़ता पढ़ता से बिल्कुल ठगाई है, ठगाई है, ठगाई है, ये समझ लेते हैं। शरीर के साथ अपनी एकता है, ठगाई है आपकी, नुकसान है, आप फायदा नहीं है। अब ध्यान दे, मार्मिक बात है कि अगर शरीर इंद्रियां मन बुद्धि पड़ता है तो पड़ता आप पर नहीं, अब आप विचार करो, शरीर असर पड़ता है ना, मन पर पड़ता है, बुद्धि पर पड़ता है, इंद्रियों पर पड़ता है, आप पर नहीं पड़ता है, आप अलग हो, मालिक हो आप पर नहीं पड़ता है, इंद्रियों मन पर पड़ता है, आप पर नहीं पड़ता है, आप पर असर भी नहीं पड़ता है, असर मन बुद्धि इंद्रियों पर ही पड़ता है, झूठे का झूठे पर ही असर पड़ता है, आप पर नहीं पड़ता है, ये बात भी से ध्यान में भी है। आप पर खुद पर असर नहीं पड़ता, आप उस मन बुद्धि के ऊपर असर, उस बोले के सुख दुखी हो जाते हैं, आप पर स्थिति पड़ता, आप तक असर पहुंचता नहीं, क्योंकि आपकी जाति अलग है, संसार शरीर संसार जड़ है, आप चेतन हो, शरीर और संसार जड़ चीजों का जड़ पर असर पड़ता है, आप पर असर नहीं पड़ता। जड़ को अच्छा चेतन का तो कैसे पड़ेगा, जड़ का असर चेतन पर कैसे पड़ेगा, विचार कर दो, ये समझ की बात है। जड़ का असर तो जड़ पर ही पड़ेगा, शरीर पर ही पड़ेगा, यह सच्ची बात है। इसे आगे आगे मान लो कि कभी काम हो गया, आंखों के कारण देखने का असर पड़ता है, आंखों के कारण, कानों का कारण सुनने का असर पड़ता है, तात्पर्य है कि असर सजातीय वस्तु पर पड़ता है, असर पड़ता है तो जिस जाति का संसार है उसी जाति का असर है, उसी जाति का आपने मन पर इंद्रियों पर अंतःकरण पर पड़ता है, आप खुद पर नहीं पड़ता, आप खुद तो एक ही रहते हैं, परंतु मन बुद्धियों को एक मान करके उस पर असर पड़ता है, आप पर मान लेते हैं, यह सूक्ष्म बात है, जानने की चीज है। उसके आप सच्ची बात मान लो, आपके स्वरूप पर असर नहीं पड़ता, स्वकृत बिल्कुल निर्दोष है, असतोष चरम अशोष असंगो अयम पुरुष, असंगो है वयम पुरुष, ये वृदारण्यक में लिखा है, वृदारण्यक कृष्ण में असंगो है अयम पुरुष, अयम पुरुष असंग है, इस पर असर नहीं पड़ता, ये असंग है। मन बुद्धि पर असर पड़ता है तो पड़ता रहे, मन बुद्धि मुझ से आना ही नहीं है, वैश्विक धातुओं से सिर्फ धातु की वस्तु का संसार पड़ता है, और धातु में मन बुद्धि है, मन बुद्धि का असर पड़ा है, आप पर असर नहीं पड़ता है, असंगो यह पुरुष, ये असंग पुरुष है। फिर सुखी दुखी सही क्यों होते हैं, अब पूछते हैं तो फिर सुखी दुख सही क्यों होता है, असर पड़ा मन बुद्धि पर, फिर सुखी दुख सही क्यों होता है, मन बुद्धि को अपना मानने से ही स्वयं शोषण होते हैं। मकान पर कोई कोयले से लकीर निकाल दे तो बुरा लगता है, क्या वो आपके निकले, आपका कोयला निकला मकान पर है, मैं मकान को अपना मान लिया, इस वजह से दुखी हो जाते हो। कहा कोयले की जगह आप पर दिख रही है, आप पर नहीं दिख रही है, मकान पर दिख रही है। मकान को मेरा मिल गया, अरे आपने 4 लाख ने 5 लाख में बेच दिया, अब थोड़े से पास नहीं पड़ा था। तो अपना मानने से पड़ता है, मन बुद्धि को अपना मानने से पड़ता है, दुखी होता है। मन बुद्धि अपने नहीं है, प्रकृति के कर्म से, मन बुद्धि से प्रकृति कर्म से आप वास्ते हैं। आप परमात्मा के अंश, आप परमात्मा के अंश है, ये प्रकृति अंश है, आप परमात्मा का अंश है। मैं मानस हूँ जीवन के मनुष्य स्थान प्रकृति स्थान है, मनुष्य स्थान प्रकृति स्थान है, आप मई वंश, आप परमात्मा का अंश है, ये प्रकृति का अंश है, प्रकृति का अंश प्रकृति पर पड़ेगा, आप पर नहीं पड़ेगा। मन बुद्धि पर असर पड़ते हैं, आप सुखी दुखी होते हैं तो आप गलती की बात मानते हैं, गलती की बात है, वास्तव में आप सुखी दुखी नहीं होते, प्रत्युत ज्यो के त्यों रहते हो। विचार करें, अगर आपके ऊपर सुख दुख का असर पड़ जाए तो आप परिवार अपरिवर्तनशील और एक रस नहीं रह सकेंगे। आप परस पड़ जाए तो आप परिवर्तनशील हो जाओगे, आप एक रस नहीं हो। मैं पहले दिन में था कोई हूँ हगे, ये नहीं रहेगा। आप परस पड़ जाए तो सुख दुख हो जाओगे, आप रस नहीं पड़ता है। आप पर असर पड़ता है, प्रत्युत आप अपने पर असर प्राप्त मांग लेते हैं, कारण कि आपने मन बुद्धि को अपने मान अपने मान रखा है, और आपके कभी नहीं है, कभी नहीं है, कभी नहीं है। मन बुद्धि प्रकृति के हैं और प्रकृति का असर प्रकृति के ऊपर पड़ता है, मन बुद्धि आपके नहीं है, ये शरीर है, शरीर छोड़ते हैं, बात करते हैं शरीरों पर, इन पर से आप पर नहीं पड़ता है। अब प्रश्न पूछे, असर पड़ने पर वैसा कर्म भी हो सकता है, असर पड़ने पर कर्म भी कर लेंगे वैसा ही, क्यों होता है? कर्म भी आपको आप तक नहीं पहुंचते, आप फर्क पड़ता है, आप विचार करके देखें तो उस पर आप नहीं, आप पर प्रबल नहीं है, परंतु मुश्किल यह है कि आप उसके साथ मिल जाते हैं, आप मन बुद्धि को अपना स्वरूप मान लेते हैं, इस पंच सृष्टि इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी प्रकृति मनुष्य स्थानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी, ये प्रकृति में थे, आप में नहीं है। मनुष्य स्थानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी इतना लिखा है, और आप मन बुद्धि नहीं हो, प्रत्युत परमात्मा के अंश हो, मैं अंश हो जीव लोग है, प्रकृति अंश आप नहीं हो, इसलिए असर मन बुद्धि का पड़ता है, आप पर नहीं। अब तो वैसे के वैसे ही पढ़ते हैं, सम दुख सुख स्वस्थ, जहाँ स्वस्थ है स्वयं स्थित होंगे सम दुख हो जाएगी, स्व पर स्थित में और मन बुद्धि के साथ रहते हो, मन बुद्धि असर अपने पर मान लेते हो, मन बुद्धि को अपनी मान करे अपने पर मान लेते हो, आप पर नहीं पड़ता है, मन बुद्धि पर पड़ता है। सम दुख का सुख स्वस्थ, सिद्ध पुरुष के ही सुख दुख का भोगता श्रोता भोगता बनता है, पुरुष प्रकृति तो ही भोगते प्रतिदान गुणान, प्रकृति में जो भोगता बनता है, आप नहीं बनते हो, प्रकृति में स्थित रहे हो सुख दुख का स्वस्थ, अपने में स्थित रहे हो नहीं होगा। मन बुद्धि का असर पड़ता है तो पड़ता है, अपने को क्या मतलब, अब ध्यान देना, आकार को महत्व बंद हो, इस असर को बंद हो, इसको अपने में स्वीकार मत करो, अपने में नहीं पड़ता है, क्योंकि समुद्र का सुख स्वस्थ स्वयं स्थित होने पर नहीं पड़ता, अर्थ पड़ता उस समय भी अपने पर नहीं है, मन पर बुद्धि पर, ये मान लो आप स्वयं स्थित है, स्वस्थ स्वयं स्थित हो जाओ, वो स्वयं स्थित पड़ता है। असल स्वयं पहुंचता नहीं, स्वतः मन तक ही पहुंचेगा, प्रकृति का अस्त्र प्रकृति में पहुंचेगा, प्रकृति से अति जो स्व है आप में नहीं पहुंचेगा, आप अपने स्व में स्थित है, आप में ये है नहीं, स्वयं पहुंचता ही नहीं, अर्थात वस्तु सत में कैसे पहुंचेगी, असत वस्तु कैसे पहुंचेगी, सत वस्तु असत वस्तु में कैसे पहुंचेगी बताओ, असत वस्तु सत वस्तु में आप है सत है, ये असत है, असत भी असत है, असत का असत प्रवेश पड़ेगा आप तक पहुंचे, सर तो निर्दोष रहता है, मन बुद्धि चाहे निर्लेप निर्लेप निर्दोष रहता है, निर्लेप रहता है, निर्देश रहता है, मन बुद्धि चाहे आपके हो चाहे कुत्ते के हो, कुत्ते के मन बुद्धि हो तो आप पर बोलो, मन बुद्धि है जड़ चीज, वो कुत्ते की राह भी बराबर ही है, कुत्ते के मन पर असर पड़ता है, आप क्यों नहीं मानते, इस मन बुद्धि के साथ मानते हैं, कुत्ते के मन बुद्धि को अपने पर असर नहीं मानते, क्योंकि उस मन बुद्धि आप अपना नहीं मानते, तो कुत्ते पर मन दुखी होते है सुखी होते है क्यों नहीं होते, इस मन जो है मन जिस धातु के उस धातु के कुत्ते की उस धातु के आप ही है, एक ही धातु है, कुत्ते पर पढ़ोगे आप पर पढ़ो, इसे आपका कोई संबंध नहीं है कुत्ते से, कुत्ते के पर बुद्धि पर असर पड़ता है तो क्या सुखी दुखी होते हो, ऐसे कुत्ते के मन बुद्धि आपके नहीं है, वैसे ही आपके मन बुद्धि भी आपके नहीं है, जैसे कुत्ते बुद्ध बुद्धि आपके नहीं है, ऐसे आपके मन बुद्धि आपके नहीं है, आपने इनको अपना मान रखा है एक ही धातु है, कुत्ते का मन बुद्धि आपका मन बुद्धि एक ही धातु है, ये अलग नहीं है, इसको आपने अपना मान लिया, क्या गलती है, अपना न माने, ऐसे ही प्रत्येक मन बुद्धि भी वास्तव में आपके नहीं है, कोई मन बुद्धि किसी को कैसे हो आपकी मन बुद्धि नहीं है, मन बुद्धि को अलग अपना ही मूल अपने भूल से मानते हैं, गलती है, इसके अपना मानकर आप मुझ में है दुख आते हैं, ऐसे मान लिया, मन बुद्धि बनाते हुए अपना मान लिया, मन बुद्धि अपना ही है, जो मन बुद्धि आपका है वो प्रकृति का है, वैसे ही कुत्ते का भी है, उस पर आपने बना नहीं लेना, कुत्ते को भी अपना मान लोगे तो उसे दुख हो जाएगा, कुत्ता मेरा है पाला हुआ है अपना मानोगे तो कुत्ते का दुख होगा, वही दुख आपको हो जाएगा, क्यों उस कुत्ते के मन मत अपना मान लिया, कोई भाई है अपना पुत्र है किसी है अपना मान लिया, उस पर दुख होता अपना दुख हो जाएगा, जहाँ आपने अपना माना वहाँ होता है अपना नहीं मान नहीं होता, इस बात मन बुद्धि पर होने से आप दुखी दुख नहीं है, करते एक मार्मिक बात है कि हमारे परमात्मा के बीच में जड़ता शरीर संसार का पर्दा नहीं है, हमारे और आपके बीच में जड़ता पर्दा नहीं है, जड़ता पर पर्दा नहीं है, प्रत्युत तो जड़ता के संबंध का पर्दा है, जड़ता के साथ अपने संबंध बनाए ये पर्दा है, जड़ता का संबंध नहीं है, वेदांत के ग्रंथों में जड़ता कहा है, ये संबंध की बात बिल्कुल नहीं है, मैंने वेदांत पढ़ा है मेरे याद नहीं है, संबंध सुन लिया है, ये संबंध कुत्ते का संबंध माना, मन का संबंध, बुद्धि का संबंध, कुत्ते का संबंध, आपने संबंध माना वो संबंध पड़ा है, मन बुद्धि प्रति में संबंध है, ये संबंध नहीं मानो नहीं होगा, इसलिए शरीर इंद्रिया मन बुद्धि से हमारा बिल्कुल संबंध नहीं है, ऐसा स्वीकार कर लो तो आप निहाल हो जाओगे, केवल यदि मन बुद्धि मेरा नहीं प्रकृति का है, मेरा नहीं है भाई, मन बुद्धि अहंकार ये प्रकृति हमारा नहीं है, निहाल हो जाओगे, जड़ता का संबंध तोड़ने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा, पूछते हैं कि जड़ता का संबंध तोड़ने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा, क्या अभ्यास नहीं टूटेगा, जड़ता का संबंध अध्यास से नहीं छूटता प्रत्युत विवेक विचार से छूटता, ये अभ्यास नहीं छूटेगा, अब कितने कोई वर्षों तक हो नहीं छूटेगा, विवेक से छूटेगा, यह अभ्यास है, अध्यास अध्ययन से होने वाली बात नहीं है, ये विवेक होने वाली बात है। अभ्यास करते हैं लोग, नहीं होता, छोड़ नहीं होता, क्योंकि अभ्यास होने वाली बात ही नहीं है, ये बात है विवेक की। विवेक का आदर करो तो आज ही सब बंधन टूट जाओ। विवेक का आदर करो, ये जड़ता की चीज है, मैं चैतन्य मेरे संबंध है ही नहीं, विवेक वहां छूट जाएगा। अरे अभ्यास 100% छूटेगा नहीं, अभ्यास तो इनकी जरूरत हो गई ना, मन बुद्धि की जरूरत हो गई, अभ्यास में जरूरत छूटो कैसे? आप ही बातों को स्वीकार कर लें, दो बातों स्वीकार कर लें, जानना और मानना, दो बात स्वीकार कर लें। जड़ के साथ एकता संबंध नहीं है, वह जानना है, जड़ता के साथ हमारा संबंध नहीं, ये जानना है, और हमारा संबंध भगवान के साथ ये मानना है, एक करना, एक मानना, एक जानना है। जड़ता के साथ चित्र का संबंध नहीं है, ये जानना है, और भगवान के साथ संबंध ये मानना है, दो बात, एक जानना एक मानना, ये दो बात मानो और सोच। हमारा संबंध भगवान के साथ, भगवान के ममे मानसो जीव लोग के जीव भूत सनातन मेरा अनुष्य, ये मान लो, और हमारे साथ संबंध निकल नहीं है, ये जान लो। संसार की कितने संसार हो, अनंत ब्रह्मांड का कोई संबंध नहीं हमारा, ये जानना ना ये मानना है, दो बात समझ छूट जाएगा। होने वाली बात है ही नहीं, विवेक का आदर करो तो आज ही यह समय टूट सकता है, जाएगा। आज दो बातों को स्वीकार कर लो, जानना और मानना, जड़ के साथ हमारा संबंध नहीं है ये जानना है, और भगवान का संबंध हमारे साथ है ये मानना है। अनंत ब्रह्मांडों में कैसे जितनी चीज भी अपने नहीं है, ये जानने पर जड़ता का असर छूट मिट जाएगा। इसमें अभ्यास काम नहीं करेगा, पर विवेक से काम करेगा, अभ्यास काम नहीं करेगा, वर्षों तक वो काम नहीं करेगा, और विवेक आज ही काम होगा, आज ही जाएगा। आप पर असर नहीं पड़ता, आप जैसे के वैसे के वैसे ही हैं। वास्तव में मुक्ति स्वतः स्वाभाविक है, मुक्ति होती नहीं है, प्रत्युत मुक्ति है, जो होती है वह मिट जाती है, मुक्ति होती है तो मिट जाएगी, होती नहीं मुक्ति तो है। आपने केवल संसार के साथ संबंध मान रखा है, ये बात है, इस बात का अभ्यास नहीं मिटा सकते, कभी मिटा नहीं सकते, परसों तक करते रहो, पर विवेक से आज मिटा सकते, अपनी है नहीं, लोभ है वह कभी मिटते थे, जो होती है वो नाश तो भी देते, भाव ना हो भी नहीं सकते, सतह सत का भाव नहीं होता, असत का भाव नहीं होता, सत असत दो है, आप सत है ये असत है, ये इसी सत्ता होती ही नहीं, असत की सत्ता विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। आपके अमृत को साध्वी सच्चा मान लिया और असत है झूठा है, मन बुद्धि के साथ इसका संबंध है ही नहीं, कृष्णानंद जी महाराज के किसी ने पूछा कि कुंडलनी जानते हो क्या होती है, उन्होंने उत्तर दिया कि कुंडलनी क्या होती है यह तो हम नहीं जानते, पर इतना हम जरूर जानते हैं कि कुंडली के साथ हमारा संबंध नहीं है, ये जरूर जानते हैं, पक्की बात है, कुंडली क्या है क्या हमें पता नहीं, कुंडली कमरे मंदिर क्या, आप चेतन हो कुंडली जड़ है, तो शरीर का अंग है, आप शरीर अंग थोड़े ही हो, आप परमात्मा का अंश हो, वो कुंडली थोड़ी परमात्मा का अंश है, वो परमात्मा का शरीर है, कुंडली जाग रहे आपको क्या मतलब, कुंडली सोती रहे अथवा जाग जाए हमारे से क्या संबंध, जाग जाए तो संबंध क्या, क्या जाग जाए सोती रहती क्या जाए क्या, हमारा संबंध नहीं है, सोती रहो बने हरदम क्या, ऐसे ही शरीर संसार के साथ हमारा संबंध ही नहीं है, अतः इसके असर का आदर मत करो। ये अभ्यास से नहीं होगा, अध्यास एक नई स्थिति पैदा करता है। अभ्यास करोगे तो नई चीज पैदा करोगे, जैसे ऐसों पर चलना, रस्से पर चलना हो तो उसके लिए अभ्यास करो, पड़ता पड़ना पड़ेगा। अभ्यास से कुछ त्याग नहीं होता, लाभ नहीं होता। असंभव से तत्व ज्ञान कभी हुआ नहीं, अभ्यास से तत्व ज्ञान कभी हुआ नहीं, अभ्यास से तत्व ज्ञान कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं। अभ्यास में अंतःकरण की आवश्यकता है, शरीर की आवश्यकता है, इसको साथ लोगे कभी ज्ञान हुआ नहीं, कैसे होगा नहीं, कभी हो सकता ही नहीं, कभी सिद्धांत हो जाएगा। विवेक का आदर करो आज ही हो जाएगा, आदर करो आज आज जाएगा, और अभ्यास 100 वर्षों का तभी होगा। विवेक करो, विवेक समझो, ये प्रकृति का कार्य है, मैं पुरुष रूप हूँ, ये प्रकृति रूप है, हमारा संबंध छूट जाएगा। आप केवल इतनी बात कर लो कि जड़ चेतन के साथ हमारा संबंध नहीं, जड़ के साथ चेतन का संबंध नहीं है, इतनी बात आप मान लो, क्योंकि वे प्रकृति की अंश है और आप परमात्मा का अंश हो, ये प्रकृति का अंश है, आप परमात्मा का अंश हो। उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीजों का असर हमारे पर कैसे पड़ सकता है बताओ? आप अमर हो, ये सब उत्पन्न नष्ट होने वाली, उत्पन्न नष्ट होने वाली का असर आप नित्य रहने वाला पर कैसे पड़ सकता है? कभी मरते नहीं, कभी जन्मते नहीं, कभी जाते नहीं, कभी आते नहीं, इस पर नाश्वर का असर वहां पर कैसे पड़ेगा? आजकल यह असर पहुंच ही नहीं सकता, आप तक पहुंच नहीं सकता, आप असंग है, स्थिरता और समाधि भी आपकी नहीं है, स्थिरता और समाधि भी अंतः कर ली है, आपकी नहीं है, प्रत्युत कारण शरीर की है। आप कारण शरीर से अलग है, आप कारण शरीर से अलग है। समाधि में दो अवस्थाएं होती है, समाधि और उत्थान, और आपस में नहीं होती, आप में अवस्था नहीं होती, आप में दो अवस्था नहीं होती, आप आपकी सहज अवस्था है जो स्वतः स्वाभाविक है, आपकी सहज अवस्था स्वाभाविक है, आप समाधि उत्थान नहीं है, आपका स्वरूप सत्ता मात्र है, आपका सत्ता मात्र है, सत्ता मात्र के बजाय सत्ता क्या स्वरूप है? आप मान लो सत्ता मात्र असल नहीं होगा। सार बात यह है कि जड़ चेतन कभी मिलते नहीं, मिल सकते नहीं, चेतन का संबंध टूट सकता है, मिलते ही नहीं, कभी मिले नहीं, मिल सकते ही नहीं, मिलना वो संभव नहीं है, छूट जाएगा। जड़ चेतन की गंदी पड़ेगी, जल्द हमेशा छूट नहीं, जैसे अध्यास की राज का अमावस्या की रात और सूर्य का साथ में होता है, कभी जड़ से साथ कैसे होगा? नहीं हो सकता, ऐसे ही जड़ का चेतन का साथ संबंध हो नहीं सकता। अब बस पूछेंगे, जड़ चेतन का संबंध छूटा है, उसको छोड़ने में कठिनता क्यों है? तो जड़ चेतन का संबंध छूटा मानने पर भी उसको छोड़ने में कठिनता इसलिए होती है कि आपने जड़ चेतन के संबंध को पकड़ लिया है, महत्व दे दिया है। अतः आप ही अपने विवेक के महत्व देकर सच्चे हृदय से इस अध्यास को मिटा स्वीकार कर लें कि हम जड़ शरीर का संसार के साथ बिल्कुल संबंध नहीं है, छूट जाएगा। मनुष्य में शरीर को छोड़कर भोगों की इच्छा कामना, शरीर में क्या है? 3 चीज इच्छा होती है, एक भोगों की इच्छा होती है, और स्वरूप को लेकर आपको इच्छा और जिज्ञासा होती है, तत्व की जिज्ञासा होती है आप में, एक भोगों की इच्छा एक तत्व जिज्ञासा, और परमात्मा के लोक को लेकर के भगवान की इच्छा होती है, एक तत्व की इच्छा होती है वो यार, एक भगवान की इच्छा होती है जो भगवान दर्शन हो जाता है। शरीर अपना नहीं है इसलिए भोग की इच्छा भी अपनी, शरीर को लेकर भोग की इच्छा, शरीर अपना नहीं है तो भोग अपना नहीं है, शरीर अपना प्रत्युत भूल से उत्पन्न होने वाली है, परंतु तत्व की जिज्ञासा और प्रेम की पिपाशा ये है, भूल से होने वाली नहीं है, इसलिए तत्व की जिज्ञासा और तत्व की जिज्ञासा और परमात्मा की इच्छा ये भूल से होने वाली नहीं है, इसलिए शरीर की निष्काम भाव पूर्वक दूसरों की सेवा में लगा दो, शरीर आदि सामग्री और संसार की है हमारी निष्काम भाव से सेवा में लगा दो, अथवा तत्व की जिज्ञासा को लेकर इसे भूल मिटा दो, तत्व की जिज्ञासा तत्व सुन तत्व अलग है भूल मिटा दो, और इसलिए शरीर के निष्काम भाव सूचों से हम लगा दो, भूल मिटने से भोगों की कामना मिट जाती है, भूल मिटने से भोगों का अनुमति है, भूल से भूल मेरी भोगों का अनुमति मिट जाएगी, और सत्य की जिज्ञासा पूर्ण हो जाएगी, अर्थात मनुष्य को तत्व ज्ञान हो जाएगा, जीवन मुक्ति हो जाती है, तो स्वरूप का जिस अंश है उस परमात्मा के प्रेम की पिपाशा आजाद हो जाएगी, चाहे आप तत्व जिज्ञासा कर लो तो मर जाएगी, चाहे परमात्मा का प्रेम कर लो तो मर जाएगी, इन दोनों में से चाहे ऐसा कर लो भोगों से मर जाएगी, संपूर्ण जीव परमात्मा का अंश है, इसलिए प्रेम की इच्छा संपूर्ण जीवों की अंतिम तथा सार्वभौम इच्छा, प्रेम की इच्छा सार्वभौम है, अंतिम इच्छा है, क्योंकि संपूर्ण परमात्मा का अंश है, मूल मई मानसो जीव लोग जीव को तस्नाथना, मुक्ति से मुक्ति तो साधन है, मुक्ति साधन है, प्रेम साध्य, प्रेम साध्य है, मुक्ति साधन है और प्रेम साध्य है, इसमें आप तो प्रेम साध्य मत मत मना, ज्ञान साध्य मान कोई हल नहीं है, मतलब वास्तव में प्रेम साध्य है, मुक्ति साधन है, जैसे समुद्र से समुद्र से सूर्य किरणों वाला द्वारा जल प्रकट जल उठता है, उठता है, तो उसकी यात्रा जब तक पूरी नहीं होती तब तक वह समुद्र में स्थित नहीं रहता, ऐसे ही परमात्मा का अंश होने का तब तक आप प्रेम की प्राप्ति नहीं कर लेंगे तब तक आपकी यात्रा पूरी नहीं होती, परम प्रेम का उदय हो जाने पर मनुष्य के जीवन की पूर्ण यात्रा है, बिना कुछ नहीं होगा, अपने है ना पन है ना, इतने पन है ना, तो उसने पर दोनों पर आदमी खड़े रह जाओ और एक एक सबको दे दो, समय क्या हुआ, पांचवा समय हो गया, ठीक बात है ना, इसे मनन करो, इसका केवल सुनना और सुनाना नहीं है, मन करो, फिर बैठ कर गए वास्तव में शरीर इंद्रिया मन बुद्धि स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर ये प्रकृति का है, आप प्रकृति जाति तो परमात्मा का अंश है, खास बात है, आप परमात्मा का अंश है, तो सब प्रगति अंश है, प्रगति अंश आपका काम का नहीं, आपका काम का परमात्मा है, अथवा तत्व ज्ञान कर लो, विवेक करके तत्व ज्ञान कर लो तो आपका है, और परमात्मा को जो तो आपका है, संसार का ये काम का नहीं है, खास बात, अब वो खास बात आप पूछो, हम परमात्मा के अंश है, ये सब प्रगति का है, प्रगति कोई चीज हमें मन बुद्धि चेतन अहंकार हमारी कोई बुद्धि नहीं है, सूर्य शरीर हमारा नहीं, सूर्य शरीर हमारा नहीं, काल शरीर हमारा नहीं, ये सब प्रगति है, हमारे भगवान है, वो ही हमारे है। अपरा प्रकृति है वो हमारी नहीं, परा प्रकृति है वो परमात्मा की है। परा प्रकृति है उसकी, अपरा प्रकृति नहीं है। अपरा प्रकृति छोड़कर परमात्मा को लीजिए, ध्यान जाओ, निहाल जाओ सदा के लिए। अब कोई बात है तो पूछो, नहीं तो गीत सुनाओ। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध जी शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2056 20 जून 1999 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम